أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Edeb-ül Lisan isimli kitabımızda sır tutmak ile ilgili başlıkla başlıyoruz. Hadis 284. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi bir şey söylerken etrafına bakınırsa onun söylediği bir emanettir. Hadis 285. El-Hasan el-Basri radıyallahu teala anh dedi ki, kardeşinin sırrını söylemek hainliktendir. Hadis 286. Amr bin el-As radıyallahu anhudan kimin yanında sırrımı söylesem o da o sırrı ifşa eder ve sırrım bana geri dönerdi. Ben de emanetimin başkalarına geçmesinden sıkıntı duyarım. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته